लेखक का नमस्कार। अगर साल भर पहले कोई मुझसे खुद अकेले एक पुस्तक लिखने को कहता तो मैं चिल्लाता, मैं किताब लिखूं? आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मेरे पास लिखने को है ही क्या, मैं बहुत कम जानता हूं। परंतु आज मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। पिछले साल की छुट्टी के दौरान मैंने जो काम किया उसने मुझे पाठकों तक तमाम रोचक चीजें पहुंचाने का साहस दिया है। जब मेरे माता पिता ने छुट्टी का प्रस्ताव रखा और उसके लिए सहयोग दिया तो मैं उल्लसित हो गया। आज 17 साल की उम्र में मैं खुद पुस्तक लिखने में सक्षम हूं। एक बड़ा सवाल आप अवश्य पूछेंगे, मैंने पिछले साल क्या किया? मैंने स्कूल से एक साल के लिए अलविदा कहकर अपने लिए वैकल्पिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया। इस साल मैंने अपनी जिंदगी को असली सांपों, केंचुओं, मेंढकों, मकड़ियों और अन्य जीवों के साथ बिताया। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो यह प्राणी आपको बहुत कुछ सिखा सकते। मेरी एक वर्ष की छुट्टी के पीछे एक इतिहास है। बचपन से ही मेरी प्रकृति में विशेष रुचि थी। माता पिता बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं चींटियों के आने जाने या मुर्गियों के दाना बीनने को घंटों निहारता रहता था। जो कुछ भी मैं देखता बाद में मैं सबको उसका सजीव विवरण सुनाता। बचपन में एक बार मैंने दो मुर्गों की लड़ाई भी आयोजित की। बचपन में मेरे पास कई पालतू जानवर थे, उनमें एक छोटी बत्तख और एक सफेद चूहा। स्कूल से वापस आने के बाद मैं तुरंत सफेद चूहे को अपने कंधे पर लेकर घूमता। खरगोशों को इधर उधर ले जाते वक्त चूहा मेरे पूरे शरीर पर दौड़ लगाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वन्य जीवन में मेरी रुचि बढ़ी। जब मैं 9वीं में था तब हमारा पूरा परिवार पुणे में छुट्टी मनाने गया। उन छुट्टियों का एक मुख्य आकर्षण पुणे स्थित सर्प उद्यान की सैर थी। सांपों और सपेरों ने मुझे हमेशा ही आकर्षित किया। मेरे पिताजी ने सर्प उद्यान के निदेशक श्री नीलम खैरे से पूछा कि क्या मैं हाई स्कूल समाप्त करने के बाद वहां सांपों के बारे में सीखने के लिए आ सकता हूं। निदेशक ने इसके लिए सहर्ष हामी भरी। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर मैंने हाई स्कूल में जमकर पढ़ाई की तो मुझे स्कूल से एक साल की छुट्टी मिलेगी। इस प्रकार स्कूल से साल भर की छुट्टी का सिलसिला शुरू हुआ। माता पिता के प्रस्ताव से मैं बहुत खुश था और मैंने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की। जब रिजल्ट आया तो मैं 87% अंकों के साथ सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ और उस साल परीक्षा में बैठे 20,000 छात्रों में मेरा 168वां स्थान था। इसके बाद मैंने अपने माता पिता को उनके वादे याद दिलाए। उनके राजी होने पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मेरे बाकी साथी कॉलेज जा रहे थे तब मैं एक साल मुक्त होकर खुशी खुशी जंगली जानवरों के साथ बिता रहा। मेरे माता पिता ने एक प्रमुख शर्त रखी, मैं रोज डायरी लिखूं और उसमें साल भर में घटी छोटी बड़ी घटनाओं और अनुभवों को दर्ज करूं। साथ साथ मैं रोचक घटनाओं के बारे में मासिक और विशेष रिपोर्ट्स भी लिखूं। यह लिखाई मुझे स्कूल के होमवर्क जैसी ही लगी और शुरू में नियमित डायरी लिखने में मुझे बहुत आलस्य आया। पहले कुछ दिनों की मेरी डायरी काफी उबाऊ और अपूर्ण थी। फिर एक रात मेरी माँ ने मुझे डायरी लिखने का महत्व समझाया। उन्हें मुझे डायरी लिखने का तरीका भी बताया। डायरी पृथ्वी हिलाने वाली या दिल दहलाने वाली खबरों के लिए ही नहीं थी, डायरी का महत्व रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें दर्ज करने में था। बाद में डायरी उस दिन की घटनाओं के विस्तृत चित्र की कल्पना करने में सहायता करती। इसमें फोटोग्राफ्स का बहुत अहम रोल था। फिर मैं माँ के सिखाए अनुसार डायरी लिखनी शुरू कर दी। आज मैं यह पुस्तक इसलिए लिख पाया हूँ क्योंकि मैं अपनी याददाश्त को डायरी के पन्नों से मिला पाया। बस डायरी का एक पन्ना पढ़ने के बाद उस दिन की घटनाओं का संपूर्ण विस्तार किसी चलचित्र की भांति मेरे जहन में स्पष्ट रूप से उभर उठता है। अब आप पुस्तक का मजा लीजिए। अध्याय एक, मापसा में एक मछली की दुकान। आपको अच्छी तरह से यह बता दूं कि जब मैंने स्कूल जाना बंद किया तो मैं एकदम अनजान था। मैंने न तो पहले कभी यात्रा की थी और न ही मैंने कभी टिकट खरीदा। मेरी उम्र के बच्चे केवल अपने माता पिता के साथ ही यात्रा करते हैं, टिकट खरीदते हैं या फिर परिवार वालों के साथ मिलकर ही कोई निर्णय लेते हैं। रुपये पैसों को किस तरह संभाला या खर्च किया जाए यह भी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं केवल 50 पैसे या अधिक से अधिक 1 रुपये ही खर्च करना जानता था क्योंकि मुझे इतना ही पॉकेट मनी मिलती थी। इसलिए जब मैंने सबसे पहले यात्रा की सोची तब मेरे माता पिता ने बुद्धिमानी से मुझे सिर्फ अपने घर से गोवा तक अकेले यात्रा करने की अनुमति दी। उन्होंने मुझे बताया कि बरसात के मौसम में घर से बाहर यात्रा करने में काफी परेशानियां आ सकती थी। अपने गांव के पास मापसा स्थित एक मछली की दुकान से मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की। इस दुकान के मालिक अशोक डी क्रूज और मेरे पिता कॉलेज के दिनों के मित्र थे, उनके साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की। अशोक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। वो एक साधारण दुकानदार नहीं थे, उन्हें मछली पालने का बहुत शौक था। वो अपने ग्राहकों के साथ मछलियों के बारे में खूब रोचक बातें करते थे। पैसे कमाने से ज्यादा उन्हें मछलियों से प्यार था। मैंने उन्हें ग्राहकों से मछलियां खरीदने के लिए कभी जबरदस्ती आग्रह करते नहीं देखा। उनके पास मछलियों का बहुत बड़ा भंडार था। वास्तव में अशोक ने ही मुझे मछलियों के विचित्र संसार से परिचित कराया। तब मैं 9 साल का था और 5वीं में पढ़ता था। उनके मार्गदर्शन में मैंने गप्पी, प्लेटीज और मोलीज जैसी सामान्य मछलियों की पैदाइश और उनके पालन पोषण के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। मैं जब अपने प्रयोगों में सफल हुआ तो मुझे बेहद खुशी हुई। अशोक ने उदारतापूर्वक मुझसे बेबी मछलियां खरीद कर मुझे प्रोत्साहित किया। इससे मुझे काफी आत्मविश्वास आया। फिर कुछ जटिल प्रकार की मछलियां जैसे सियामीस लड़ाकू मछली और नीली गुराबीस के बारे में ही मैंने अशोक से सीखा। मैं रोजाना सुबह 9 बजे अशोक की दुकान पर तेजी से साइकिल चलाता हुआ जाता और वहां दोपहर खाने के समय तक ठहरता। इस दौरान अशोक मुझसे जो भी काम करने को कहते मैं उसे करता। अशोक की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। गोम्स कटाओ कॉम्प्लेक्स में नीचे की मंजिल पर उनकी 2 कमरों की दुकान थी। दुकान का आगे वाला हिस्सा मछली प्रदर्शन के लिए और पीछे वाला भाग स्टोर रूम था। अगले हिस्से में मछली रखने के 25 छोटे छोटे पारदर्शी कांच के एक्वेरियम अर्थात मछली घर थे, जिसमें अशोक मुंबई से खरीदी हुई मछलियों को रखते थे। प्रत्येक टैंक में एक विशेष प्रकार की मछली की जाति होती थी। अशोक की दुकान भीड़ वाले बाजार से दूर थी, इसलिए वहां हर साधारण ग्राहक नहीं पहुंच पाता था। फिर भी अशोक के बंधे हुए ग्राहक हमेशा वहां आते थे। दुकान पर रोजाना कम से कम 20 से 30 ग्राहक आते थे। प्रारंभ में कुछ दिनों में मेरा काम सिर्फ मछली घरों की निगरानी करना ही था। मैं गंदे टैंकों को साफ करता, मरी हुई मछलियों को बाहर फेंकता और कुछ अन्य छोटे मोटे कार्य भी करता। मैं मछलियों को भोजन देता और घायल था बीमार मछलियों का इलाज भी करता। कभी कभी मैं ग्राहकों से बातचीत भी करता था। धीरे धीरे मैं भी अशोक के साथ अलग अलग जगहों पर जाने लगा। मोयरा नामक स्थान पर एक दुकानदार अपने घर में मछली घर बनाना चाहता था। उसके पास एक कांच की टंकी थी। वो आदमी जो चाहता था उसके बारे में उसके विचार स्पष्ट और पक्के थे। उसने हमें लेने के लिए अपनी कार भेजी। उसके घर में हमने टैंक की स्थिति उसके घर में हमने टैंक की स्थिति, बिजली की व्यवस्था, पानी फिल्टर करने का इंतजाम, मछलियों की प्रजातियां और उनके तादाद के बारे में चर्चा की। हमने उसकी तमाम जरूरतों को नोट किया और फिर हम मापसा लौटे। बाद में वो हमारी दुकान पर सामान लेने आया के लिए आया, जिसे हमने व्यवस्थित रूप से तैयार रखा। दूसरी बार मैं अशोक के साथ एक ग्राहक के दफ्तर में एक जोड़ी पौनी गुरामीज देने और मछली टैंक के पीछे पृष्ठभूमि पर एक चित्र लगाने गया। ऐसे अवसरों पर मैं अशोक के कार्य को खूब ध्यान से देखता था। उसके बाद से ग्राहकों की छोटी मोटी मामूली समस्याओं को निपटाने के लिए अशोक ने मुझे उनके घर भेजना शुरू कर दिया। मैं ग्राहकों के घर में मछली टैंक की उपयोगी वस्तुएं, हवा का पंप, पानी छानने वाले फिल्टर और टैंक में खिलौने लगाने का काम करने जाने लगा। कभी कभी मैं बीमार मछलियों को देखने भी जाता। अगर मछली टैंक में मछलियां मर जाती तो मैं जाकर ग्राहकों को इच्छा अनुसार उन्हें ढेर सारी नई मछलियां देने जाता। मुझे ग्राहकों से पैसे लेने के लिए भी जाना पड़ता था। कभी कभी मछली टैंक का सामान्य हालचाल जानने के लिए भी अशोक मुझे अपने ग्राहकों के पास भेजते थे। कभी कभी मैं खुद पहल करके उन घरों में जाता था जहां अशोक ने मछली टैंक लगाए थे। वहां मैं मछलियों को खुशी से खेलते तैरते देखकर आनंदित होता था। एक दिन अशोक ने मुझे एक अन्य मछली की दुकान में जासूसी करने भेजा। मुझे वहां मछलियों और उनके भोजन के दाम मालूम करने थे। उस दुकान और हमारी दुकान में बिक्री को लेकर स्पर्धा रहती थी। मैं एक साधारण ग्राहक की तरह उस दुकान में प्रवेश किया। पूरी दुकान देखने के बाद फिर मैंने धीरे से दुकानदार से मछलियों और उनके भोजन की कीमत पूछी। पूरी जानकारी हासिल करके मैंने एक सस्ती मौलीज मछली भी खरीदी ताकि दुकानदार मुझे एक साधारण ग्राहक ही समझे। पूरी जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला कि उस दुकान पर चीजें अशोक की दुकान से सस्ती थी। यहाँ थोड़े से समय में मछली घरों के बारे में मेरी जानकारी में बहुत इजाफा हुआ। ऐसा सिर्फ दो कारणों से हुआ। पहली बात थी कि मैंने अशोक की दुकान पर बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक मछलियों का अध्ययन किया था। दूसरे, मेरे पिताजी ने मछलियों से संबंधित मेरे लिए अनेक पुस्तकें खरीदी थी जिनसे मैं हाई स्कूल की परीक्षा में विशेष योग्यता पाने में सफल हुआ। पुस्तकें काफी महंगी थी, फिर भी मुझे लगा कि मैंने उनकी कीमत वसूल की। इन पुस्तकों को पढ़कर मुझे मछलियों के बारे में ढेरों तार्किक जानकारी के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी मिला। इस प्रकार ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। अशोक के दुकान पर काम करते हुए मुझे मछलियों के लिए टंकियां बनाने के कई महत्वपूर्ण अनुभव हासिल हुए। एक दिन अशोक ने कहा कि क्योंकि उसका धंधा मंदी के दौर से गुजर रहा था, इसलिए वो मुझे मछलियां रखने वाली टंकियां बनाने का काम सिखाए। इस काम को एकदम शुरू से सीखने के लिए हमें 6 टंकियों के लिए खास नाप के कांच के टुकड़े कटवाने थे और उन्हें बिना खरोच लगे दुकान तक लाना था। मैं अशोक के साथ कई बार पहले भी कांच की दुकानों पर जा चुका था। मैंने उसे कांच का ऑर्डर देते हुए देखा था। कांच के टुकड़े का माप गलत निकलने पर वो उसे दोबारा कटवाता था। मुझे अक्सर कांच की दुकानों पर छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए भेजा जाता था। इससे धीरे धीरे मेरा दुकानदारों से परिचय हो गया था और मुझे उनके काम करने के तरीकों को की भी जानकारी हुई। अशोक ने तो मुझे कटे कांच के टुकड़ों की कीमत जोड़ने की कला भी सिखा दी। इसलिए जब एक दिन अशोक ने मुझे पैसे और सामान्य निर्देश लेकर कांच लाने को कहा तो मुझे बहुत अच्छा, अब मैं अपने दिमाग से काम कर सकता था। मैं उपयुक्त कांच खरीद कर उसके सही नाप के टुकड़े भी कटवाए। यहां तक तो सब ठीक था, परंतु कांच की दुकान तक ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। क्या मैं कांच को रिक्शा पर ले जाऊं? मुझे इस पर छोटी दूरी के लिए रिक्शा के भाड़े का कोई अंदाज न था। मैं क्या करूं ये सोच रहा था कि कांच के टुकड़ों के भार का अनुमान लगा ही रहा था, इतने में दुकानदार ने मुझे माल थमा दिया। उसने कहा मैं आसानी से अशोक की दुकान तक उसे ले जा पाऊंगा। अंत में मैंने वही किया, मैंने अपनी यात्रा शुरू की। शुरू में तो कोई दिक्कत ना आई, पर धीरे धीरे बोझ पड़ता गया और मैं कैसे कैसे करके रिक्शों और ऑन बजर की टैक्सियों और मोटरसाइकिलों के बीच से बचता बचाता अशोक की दुकान तक पहुंचा। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मुझे अपनी अक्ल पर शक होने लगा था। मैं बुरी तरह से थक गया था और मेरी बाहों में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी जमीन पर कांच रखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कांच कहीं टूट गया तो? दुकान पर कदम रखकर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि कांच अभी भी साबुत था। अशोक मेरी इस नादानी पर बेहद बौखलाए। अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? आखिर मेरी देखभाल भी तो उनकी जिम्मेदारी थी। उस दिन सच में मैंने जिंदगी का एक अहम सबक सीखा। मछलियों के लिए टंकी बनाना एक बहुत मजेदार काम। इसके लिए सबसे पहले टंकी का माप निश्चित करना होता है, फिर टंकी की लंबाई तय करनी होती है, उसके अनुपात में चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, टंकी की कांच की दीवारों को सिलिकॉन से जोड़ना होता है। यह एक प्रकार का रबर जैसा गोंद है जो सूखने के बाद सख्त हो जाता है। सिलिकॉन पानी में घुलता नहीं है। सिलिकॉन को दो कांच के सिर्फ जोड़ों पर ही लगाना चाहिए और बाकी कांच से बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, नहीं तो कांच देखने में गंदा दिखेगा। सिलिकॉन के धब्बे कांच में हमेशा के लिए चिपक जाएंगे। मजबूती के लिए टंकी को अंदर से भी सिलिकॉन द्वारा सील कर फिर उसे दिन भर सूखने के लिए छोड़ दें। दूसरे दिन टंकी में पानी भरकर उसकी जांच करें। जांच में खरी उतरने के बाद ही आप ग्राहक को मछली की टंकी बेच सकते हैं। टंकी बनाना सीखने के बाद मैंने बाकी टंकियों के बनाने में मदद। एक बार मुझसे कांच उल्टा चिपक गया। उसे देखकर अशोक ने कहा यह टंकी कुछ अजीब सी लग रही है। जब उसे मेरी गलती मालूम हुई तो वह मुझ पर बहुत बौखलाया। मेरी काबिलियत को जांचने का मौका इस सवाल का हल खोजते समय मिला टंकियों में मछलियां मरती क्यों। ग्राहकों से अक्सर यह शिकायत मिलती। कैलंगूट में आजबान होटल के मैनेजर ने अशोक से उनके होटल में लगे एक्वेरियम का मुआयना करने के लिए बुलाया, क्योंकि उसमें मछलियां मर रही थी। क्योंकि होटल का मालिक अशोक का जिगरी दोस्त था, इसलिए अशोक उस समस्या को जल्दी सुलझाना चाहते थे। कुछ कारणों से अशोक उस दिन नहीं जा पाए, परंतु वो जल्दी से जल्दी समस्या का निदान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे वहां भेजा। उन्होंने मुझे मैनेजर का विजिटिंग कार्ड दिया, होटल का रास्ता बताया और कुछ मछलियों की दवाइयां और पुराने खराब पंप को बदलने के लिए एक नया पंप लेकर मुझे वहां भेजा। अब मुझे ही वह समस्या सुलझानी थी। मैं खुश था और अपने ऊपर गर्व कर रहा था कि इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए अशोक ने मुझ पर विश्वास किया था। शाम को मैं होटल आजबान जाने के लिए बाहर निकला। होटल खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक बड़ा होटल था, वहां हरी घास के बड़े लॉन थे और एक स्विमिंग पूल भी था। मैंने गर्व के साथ सिर ऊंचा करके होटल में इस अंदाज से प्रवेश किया जैसे कि मछलियों का कोई बड़ा अनुभवी डॉक्टर। अंदर जाकर मैं होटल के मैनेजर से मिला। मैनेजर ने मुझे मरी हुई मछलियां दिखा। मैंने मछलियों में बीमारियों के लक्षण खोजे लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर मुझे समझ में आया, समस्या बहुत ही सरल और मामूली थी। कारण था मछलियों को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलना। मछलियों को आहार उनकी आकार और लंबाई के अनुसार ही मिलना चाहिए, लेकिन लोग मछली टंकी में जरूरत से ज्यादा भोजन डालते हैं। यह अतिरिक्त भोजन पानी को गंदा तथा मलिन करता है जिससे मछलियां मर जाती हैं। मैंने टंकी को साफ किया, पानी के फिल्टर को दोबारा जांचा, फिर होटल के कर्मचारियों को मछलियों को भोजन खिलाने का तरीका दिया। फिर मैंने उनसे मछलियों के लिए कुछ आवश्यक दवाइयां खरीदने को कहा जो उन्होंने शहर से खरीदी। मैंने दवाइयों की कीमत का बिल बनाया। बिल की किताब अशोक ने मुझे दी थी। वो लोग मेरे काम से संतुष्ट दिखे और उन लोगों ने मेरे लिए चाय मांगी, पर क्योंकि मैं चाय कभी पीता नहीं हूं इसलिए मैंने चाय नहीं। इस कार्य को खत्म करके मैं वहां से निकला। अशोक को अपना अनुभव सुनाने को मैं बेहद उत्सुक था। इस दौरान मैंने पंजिम स्थित कुछ मछलियों की दुकानों का दौरा किया। मैंने इनके बारे में सुना था पर मैं वहां कभी गया नहीं था। इसका मौका मुझे तब मिला जब मेरी 3 गियरों वाली साइकिल बिगड़ गई और उनके पुर्जे लेने मुझे पंजिम जाना पड़ा। मैंने अपनी माँ से पुर्जे लाने की गुजारिश की क्योंकि वो पंजिम आती जाती रहती। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा मुझे अपना काम खुद करना सीखना चाहिए, इसलिए साइकिल के गियर खरीदने के लिए मैं पंजिम जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके साथ साथ कुछ मछलियों की दुकानों का दौरा करने और अशोक के लिए कुछ सामान खरीदने के बारे में भी सोचा। अगली सुबह मैंने अपनी माँ के साथ पंजिम की बस पकड़ी। माँ ने मुझे पंजिम के कुछ मुख्य स्थान दिखाए और फिर मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया। शुरू में मैं अकेला थोड़ा घबराया, फिर मैंने काम को पूरा करने का निश्चय किया। मुझे भूख लग रही थी इसलिए सबसे पहले मैंने कामत रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता किया। इससे मुझे पता चला कि घर की अपेक्षा बाहर खाना कितना ज्यादा महंगा था। उसके बाद मैंने अशोक के निर्देशों के अनुसार दुकान खोजकर वहां से सिलिकॉन गोन खरीदा। कई लोगों से पूछने के बाद मुझे सही दुकान मिली। मैंने मछलियों की अन्य कुछ दुकानें भी देखी और अशोक के लिए कुछ और सामान भी खरीदा। साइकिल की दुकान मुझे जल्दी ही मिल गई, परंतु जो पुर्जा मुझे चाहिए था वो वहां नहीं था। दुकानदार ने कहा कि पुर्जा अगले हफ्ते तक आएगा। वहां से फुर्सत पाकर मैं 2 और मछलियों की दुकानों पर गया। मुझे 2 दुकानों के नाम याद थे, बिस्लिन और समथिंग फिशिंग। बिस्लिन में सामान का ढेरों स्टॉक था। वहां कई प्रकार की विदेशी मछलियां भी थी जो काफी महंगी थी। ये दुकान एक परिवार चलाता था। मैंने उन लोगों से बातचीत भी की। दुकान चिड़िए भी बेचती थी। वहां कुछ देर मछलियों को निहारने के बाद मैं दूसरी दुकान समथिंग फिशिंग की ओर चला जो पास में ही थी। इस दुकान में जाकर मुझे निराशा हुई क्योंकि वहां बहुत कम मछलियां। एक सहायक ने बताया कि नई मछलियों के आने का इंतजार कर रहे थे इसलिए अभी उनकी सारे टैंक खाली थे। जो मछलियां टैंकों में बची थी उन्हें देखकर मुझे बेहद आश्चर्य। मैंने जिंदगी में पहली बार आदमखोर पिराना मछलियों को अपनी आंखों से देखा। वैसे यह पिराना मछलियां काफी पालतू और शर्मीली दिख रही थी, पर जब उन्हें भूख लगती है तो वे नरभक्षी हो जाती। समथिंग फिशी में मुझे एक अनूठी मछली ब्लैक घोस्ट दिखाई जिसकी एक जोड़ी 3,000 रुपए की बिकती थी। अशोक के दुकान पर सीखने के साथ साथ मैंने और भी तमाम संपन्न अनुभव हासिल किया। इससे पहले मैंने बैंक का काम कभी नहीं किया था। एक दिन अकस्मात अशोक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बैंक जाकर पैसे निकाल पाऊंगा। इससे मैंने पहले कभी बैंक में कदम नहीं रखा, पर यह कहने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने बैंक का रास्ता मालूम करके वहां जाने के लिए निकला। मैंने रास्ता ढूंढा और बैंक के काम को पूरा किया। उसके बाद मुझे बैंक से पैसा जमा करने और निकालने के लिए कई बार भेजा। मेरे पास काफी वक्त था, फिर भी मैं अपने समय का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा। कई बार देरी से उठने के कारण मैं अशोक की दुकान पर तेजी से साइकिल चलाता हुआ पहुंचता था। दिन का काम पूरा नहीं कर पाने के कारण मैं दोपहर का भोजन बहुत देरी से करता था। दिन की योजना ठीक प्रकार बनाने से सब काम समुचित रूप से संपन्न हो जाता था। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव था। सब काम समय पर पूरा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। यहाँ मुझे अपने मनपसंद के कामों और रुचियों को समझने का पहली बार मौका मिला। अब मैं जिंदगी में पहली बार प्रयोग करने और खुद अपने आप निर्णय लेने के लिए मुक्त था। यहाँ मैंने अपने पुस्तक पढ़ने के शौक को खोजा। मैं रोजाना दुकान पर जाते वक्त लाइब्रेरी से मुक्त समय में कुछ पढ़ने के लिए कुछ किताबें लेकर जाता था। मेरी सबसे पसंदीदा आरडी सीरीज की पुस्तकें थी और इस पूरी श्रृंखला को मैंने अशोक की दुकान में काम करते समय पढ़ डाला था। मुझे टिनटिन और फैंटम कॉमिक्स पढ़ने में भी मजा आता। शाम को अशोक की दुकान का काम समाप्त कर मैं FM रेडियो बड़े चाव से सुनता था। अन्य बच्चों की तरह मुझे भी तेज और जोरदार संगीत पसंद था। सौभाग्य से मेरी आंटी कनाडा से मेरे लिए एक वॉकमैन लाई थी। उसके कारण मैं दूसरों को तकलीफ दिए बिना अपना मनपसंद संगीत सुन पाता था। मैं गिटार सीखना चाहता था पर क्योंकि मुझे कुछ महीनों बाद गोवा छोड़ना था इसलिए मेरे माता पिता ने गिटार सीखने से मना किया। पत्र लिखने का मुझे शौक नहीं था पर कुछ लोगों ने मुझे परीक्षा पास करने पर बधाई के पत्र लिखे और मुझे नकद इनाम भी भेजे। उन लोगों को तो मुझे जवाब देना ही था। मुझे तब बहुत खुशी हुई जब कई रिश्तेदारों ने मुझे एक साल के लिए स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बधाई। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि लोगों को पत्र लिखने पर ही उनके जवाब मिलते हैं। वैसे मुझे अभी भी पत्र लिखना नापसंद। रविवार वाले दिन मैं कुछ छिटपुट काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता था। इसमें कार धोना शामिल था जिसके लिए पिताजी मुझे 5 रुपए देते थे। घर के कई काम करता था जिसमें बिजली का बिल भरना और राशन खरीदना शामिल था। अशोक के दुकान पर काम करने की शुरुआत बहुत अच्छी रही। फील्ड ट्रिप के नोट्स। अब जूली के पास एक मछली टैंक है। जूलियट और पीटर डिसूजा मेरे माता पिता के कॉलेज मित्र। वे कैलमवुड में रहते हैं। पीटर फौजदारी के वकील हैं और जूलियट स्कूल में टीचर। अक्सर हमारे परिवार मिलकर पिकनिक मनाने जाते हैं। एक पिकनिक के दौरान जब जूलियट को मछली टैंक बनाने में मेरी रुचि के बारे में मालूम पड़ा तब उसने मुझसे घर में एक मछली टैंक स्थापित करने मदद मांगी।